Ja, och vi ska börja med att spela en av mina kanske mest kända kompositioner, nämligen Livet i finskogarna. Och varsågod att dansa! Ja, efter att ha hört de här välkända tonerna så vet ni förstås alla att ni är hjärtligt välkomna till en stund med Nestorn bland alla dragspelare och gammeldansspelmän, Kalle Jularbo. Och nu kommer vi avsluta kvällens dans med Avestaforsens brus.